Evet, saat 18.47. Şimdi Deutsche Welle'den bahsedeceğiz. Daha doğrusu Deutsche Welle'nin Türkiye ile birlikte, Türkiye'deki medya kuruluşlarıyla ortaklaşa olarak düzenlediği özellikle kültür alanındaki çalışmalarından 53 yıldır yayın hayatına devam eden bir medya kurumu diyebiliriz Almanya için. Almanya'da hem televizyon hem radyo hem de internet üzerinden gidiyor. Türkiye, Almanya arasındaki diyaloğu geliştirmek için dediğim gibi medya ve kültür alanındaki çalışmaları yoğunlaştırdıkları yeni bir programa başladılar. 30 dilde yayın yapıyor. Deutsche Welle televizyon, internet ve radyo olmak üzere farklı mecraları kullanıyor. 50 senedir de Türkçe servisi yer alıyor yayın kuruluşunda. Açık Radyo'da saat 7'de başlayan bültenini dinlemiş olanlarınız zaten Deutsche Welle'yi tanıyordur. Şimdi bu proje kapsamında çeşitli ortaklaşa müzik projeleri gerçekleşecek. Kültür sanat gazetecilerine yönelik atölyeler ya da online Almanca dil kursları gibi farklı alanlarda hayata geçirilecek kültür projesinin uzandığı alanlar ve önemi de bugün Almanya konsolosluğunda yapılan bir basın toplantısında konuşuldu. Nelerin gerçekleşeceği konuşuldu daha doğrusu ve bu hafta başında nelerin başlayacağı konuşuldu. Şimdi o uzun basın toplantısından bir takım bölümler aktaracağız size. Öncelikle Deutsche Welle'nin Türkçe yayın editörü Baha Güngör'e kulak vereceğiz. Özellikle işçi anlaşmasına atıfta bulunan, 62 yılında yapılmış işçi anlaşmasına atıfta bulunarak Türkiye'nin bir medya kuruluşu olan Deutsche Welle için ne anlam ifade ettiğini aktaracak bize. İşçi alım gücü anlaşması 31-62-61'de imzalandı. 1 Temmuz 62'de Deutsche Welle Türkçe yayın editörü başladı. Yani hemen 7 ay sonra. İlk aşamada 3 kişinin hazırladığı yarım saatlik bir kısa dalga programıydı söz konusu. Ancak daha sonra bu köprü niyetine zaten kurulan bir olaydı insanlar geldikçe vatanla nitikleri ülke arasında bir köprü görevi üstlenmişti. O zaman 3 yılında da o çıktı. Bugün 20 kişilik bir ekibinde multimedya çalışmalarla, radyo programıyla, partilerimiz üzerinden, açık radyo ve FNDV'nin başlaması, partilerimiz üzerinden yaptığımız yayınlarla Türkiye'ye yayın ediyoruz. Sorulardır ki konuları kafada hep soruluyor. Yani neden bu kadar önem veriyoruz, bu açıda Türkçe'ye, Türkçe programlarına. Eski başbakanlar hep bunun bir lafı vardır. Ben şahit olmuştum zamanında. Hiçbir, dünyada hiçbir bu kadar bunlar ayrı iki ülke bu kadar yakın olamadı. Bu insanlar arası köprü, tarihten gelen dostluklar, bugün Deutsche Welle'de Türkçe'nin tabii ki öpmeden çıkmasına yardımcı oldu. Evet, Baha Güngör'ü dinledik. Deutsche Welle'nin Türkçe yayınının editörü. Türkiye'nin bir Almanya medya kuruluşu olarak Deutsche Welle için nasıl bir önem arz ettiğini söyledi. Bu arada Açık Gazete'nin de yarın konu olacağını hatırlatalım Baha Güngör'ün. Şimdi pek çok projenin olduğundan bahsettik. Fakat özellikle heyecan verici olan esasında yarından itibaren başlayacak bir müzik programı Türkiye ve Almanya arasında Beethoven'la Buluşma ismini taşıyor ve sürekli hale getirilmesi planlanıyor bu projenin. Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Flermani Orkestrası ve Alman Senfoni Orkestrası müzisyenleri yarından itibaren bir araya gelecekler ve Cuma gününe kadar Beethoven repertuarından oluşan bir çalışma yapacaklar. Ve Cuma günü de bu çalışma icra edilecek Alman konsolosluğunda. Herkese açık bir konser olduğunu hatırlatalım. Cem Mansur da bugün basın toplantısındaydı ve özellikle Beethoven'ın seçilmesinin nedenini ayrıca çok sesli müziğin iletişimi kolaylaştırıcı yönüyle ilgili bir konuşma yaptı. Şimdi onun sözlerinden de bir bölüm aktarıyoruz. Bu da aslında bu projenin adının Beethoven'la buluşma olması bir tesadüf değil. Tabii ki çıkış noktamız Türkiye Gençlik Flermani Orkestrası'nın çok memnun eden, çok mesajik festivalinde ait olmamız Beethoven destek bandı. Burada Beethoven'ın aslında simgelediği şeyler çok önemli. Çünkü yapmaya çalıştığımız çalışmaların içinde aslında Beethoven'ın sadece işte bütün işte huzur sahibinden bildiğimiz hale mençimlerden duyduğu bütün insanlar kardeş olacak meselesinin aslında böyle bir sloganda kalmadığı ve müzik yoluyla aslında az önce Bahattin Bey'in de sözünü ettiği bu birbirine çok uzak görünen iki ülkenin ve iki halkın aslında birbirlerine ne kadar yakın olabileceklerini görmemizin en etkili yolu müziksel gelişim. Müziğin bize bence öğrettiği en önemli şeylerden biri ve özellikle Beethoven müziğin bize öğretebileceği en önemli şeylerden biri çok uç noktalarda sandığımız ve barışamaz sandığımız düşüncelerin de dinamiklerin aslında barışabileceğini gösteren bir besteci varsa o da Beethoven. Ve tabii bu bestecinin, bütün bunları yapabilen bestecinin Beethoven olması da bir tesadüf değil. Çünkü Beethoven da Fransız devriminden gelen insanlık değerleriyle çok etkilenmiş ve bağımsız ve bir besteci olarak, biraz hırçın diyelim falan ama bağımsız bir besteci olarak varlığını bütün dünyaya komple etkilemiş olarak olan ilk besteci belki. Bağımsız bir besteci'nin varlığından söz edebileceğimiz ilk örneklerindir. Ve müziğin kendisi aslında insanlar arasında sözlere ve sözcüklere ihtiyaç olmadan iletişim, insanların iletişim kurmaları ve birbirine yakınlaşmaları ve her şeyden önce yine Beethoven'ın aslında herkesten daha iyi temsilediği, uygarlık değerleri dediğimiz şeyleri bütün dünyada farklı kültürlerdeki insanları aslında kod olarak hissettiren ve taşıyan bir şey aslında çok sesli müzik. Ben buna çok inanıyorum. Yani bu müziği, neden bu müzik evrensel olarak kabul ediliyor ve diğer müzikler bütün değerlerine rağmen bir Beethoven evrenselliğine ulaşmamış. Bunda gerçekten hepimizin övüldüğü, hepimizin kendi ve ilahi kuşaklar için arzu ettiği insanlık değerlerinin bu müziğin içinde kod olarak var olması. Tabii müziğin bize çok sesli, müziğin bize öğretebildiği bence en önemli şeylerden biri tek bir kimliğe takılmanın aslında ne kadar fakirleştirici bir şey olduğu. Ve bence müzik yoluyla Türkiye'de de öğrenebileceğimiz çok önemli bir şey. Fakat Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkiler açısından da müziğin aslında bize birden fazla kimliğe sahip olmanın iyi ve zenginleştirici bir şey olduğunu müzik yoluyla öğrendiğimiz mümkün. Ve gerçekten Beethoven'ın müziği veya tüm büyük besicilerin müziği o coğrafyada yaşamamış, yetişmemiş olan bizler için bu kadar önemliyse aynı şekilde Almanya'da yaşayan ikinci küçük uçak Türk toplumunun da Beethoven'ı kendilerine ait hissederlerse, Beethoven'ı dinlerlerse, Beethoven'ı dinlemenin kendilerini daha az Türk yapmayacağını aslında anlatabilirsek aslında bugün kültürel entegrasyon konusunda tartıştığımız çoğumuz şeyin bir anda yok olacağına inanıyorum. Çünkü aidiyet dediğimiz şey aslında takım tutmaya gerek bilmiyor. İki tarafa ait olabiliriz. Birlikte var olmak mümkün, aykırı noktaların aynı anda var olması mümkün, toplumsal barış en keskin bir yoluyla müzikle mümkün ve birbirini dinlemek aslında çok kötü bir şey değil. Ve müzikte aslında müzik, birlikte müzik yapmak bütün bunları çok daha hızlı bir şekilde insanlara veriyor bu değerleri. Evet, Cem Mansur'u dinledik. Beethoven'la buluşma projesinden bahsetti. Fransız devriminden gelen ideallerle bağımsız bir besteci olmanın timsali olan Beethoven'ın bu projeye isim vermesinin öneminden bahsetti diyebiliriz esasında. Evrenselliğe ulaşan yolda çok sesli müziğin önemine vurgu yaptı. Tek bir kimliğe hapsolmamak gerekiyor. Birden fazla kimliğe sahip olmayı da müzik sağlar. Toplumsal barış en keskin yoluyla müzikte mümkündür dedi. Evet, onları yani Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ve Alman Senfoni Orkestrası'nı bu cuma dinlemeniz mümkün olacak Alman konsolosunda. Ayrıca yarın bir panel olduğunu da hatırlatalım bu proje kapsamında. Yarın gerçekleşecek dediğim gibi Bilgi Dolapdere Kampüsü'nde eğitimin ve kültürün diyalog kurmaktaki öneminden bahsedilecek katılımcılar. Yarın 2'de Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde herkese açık bu panelde katılabilirsiniz.